www.attableek.com, The Reviver of Iman. بالله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. برابر ربيع الأول میں سیرت ایک متری بیان ہوتا رہا ہے. آج مجھے خیال ہوا کہ ختم بھی 29 ہے ہو سکتا ہے تو آپ کی وسوع پر اور سیرت ہی پر کچھ سنا لوں. اور یہ سارا وہی ہے اشرط و قواعد لتزکیت النفوس. 10 قواعد ہیں تزکیہ نفوس کے لیے. اصل کتاب وہی ہے, اس میں کچھ اضافات آگے پیچھے ہو گئے ہیں. سب لوگ چلی گئے ہیں, بہت سے علماء تو میرے خیال کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے تو وہ سنا رہا ہوں. اس میں آگے باہر یہ ہے لیکن وہ تو صرف اتنی ہے اشرط و قواعد بے تسکیہ النفوس, بہت اچھی کتاب ہے. بارہ القاعدۃ الرابعہ, پہلے توحید ہے, دعا ہے, تلاوت ہے, اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اس کے لیے. چوتھا قاعدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنا رہا ہے. سرخی بھی وہ سرخی ان کے لیے ترجمہ ہے. چوتھا قاعدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ولکم فی رسول اللہ اسوہ رہبر بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم لوگوں کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے, یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز قیامت سے ڈرتا ہو, اس وقت کس کے لیے ہے؟ یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز قیامت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر راہی کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. جو چاہتا ہے اللہ سے تعلق, آخرت کی کامیابی اس کے لیے جامع, یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر راہی کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. بیان قرآن ترجمہ. قال ابن کثیر هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ابن كثير قال ابن كثير هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. حضرت ابن کثیر نے فرمایا یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے. ہم نے کہا کیا بیان کریں, مجھے کھلا دی, میں نے کہا یہی سنا لوں. حضرت ابن کثیر نے فرمایا یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے. لکھا ہے موافقات میں ہے, حضرت ہمارے سناتے تھے, ابھی بھی سنا دوں چاہے بہتی. حضرت بایزید بستامی کہیں تشریف لے گئے ایسے شخص پر جو مشہور بالولایت تھا, مشہور بلاول کہا چلو بھائی ولی آدمی چلو ملنے ہم گئے. استفا سے نے تھوکا انہیں تو قبلہ کی جانے میں بہت موافقات اللہ مشاد نہیں ملے. کہا جب ایک سنت کے متعلق میں ان سے میں مطمئن نہیں ہوں تو کیسے پوری شریعت پر مطمئن ان سے ہو جاؤں. لکھا ہادہ اصل اصل ہو بائے دل بستانی لا یقول مولایا تو لہو جو اتباع سننا نہیں کرتا جو اتباع سننا نہیں کرتا وہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. بہت اچھی عبادت ہے وہ تو ہادہ اصل یہ اصل ہے کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت نہیں پہنچ سکتا. یہ شخص ولی نہیں ہے, اگر ولی ہوتا تو یہ نہ کرتا. یہ سب عبادتیں حضرت سنا دے سر. مولانا محمد حسنی کے ہمیں دفعہ گیا تو بھائی مولانا شاہ رسول اللہ ملفوظ آتا ہے موافقات کبھی ذکر آتا ہے اس میں, یعنی بڑے تعجب سے کہا موافقات کبھی ذکر آتا ہے اپنے ملفوظات میں موافقات والا کیا, لیکن حضرت نے ان سب چیزوں سے موافقت کر دیا تھا. ابن کثیر قال الحسن رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انا نحب ربنا, یہی مجھے روایت نہیں معلوم تھی, انا نحب ربنا فانزل الله تعالى هذه الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ہم لوگ متقر بیان کرتے ہیں لیکن یہ روایت اس بنا پر ہے. ابھی مجھے یہ کہتے ہیں قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نحب ربنا, یہ کہا انہوں نے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آ جائیے. انا نحب ربنا فانزل الله تعالى هذه الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. یہ سب کو معلوم ہی ہے لیکن یہ میرا پہلی مطلب یہ صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ لوگ. حضرت حسن بصری نے فرمایا کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. بیان القرآن. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے. چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے, اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. مطابات رسول کہتا جو لوگ بھی ولایت کو کرامت میں پہنچے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابات ہی سے پہنچے ہیں. ہر زمانے میں ائمہ ضلال مصنف لکھ رہے ہیں, ہر زمانے میں ائمہ ضلال گمراہ ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تاریخ جگہوں میں خضر نشینی کی تاکید کرتے ہیں اور وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں, اور یہ خیال کرتے ہوئے ان چیزوں سے نفوس کا تزکیہ ہوگا, تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ وغیرہ, مگر یہ سب باتیں ہیں. ایسے بظاہر دیکھیں مطلب ہی نہیں معلوم. یقول اللہ ابن قیم تزکیت النفس اصعب من علاج الابدان, تزکیت النفوس اصعب من علاج الابدان واشق, فمن زکا نفسه بالعیادۃ والمجاہدۃ والخلوۃ التي لم لم يجيء به الرسول هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه وأن يقول رأيه من معرفة القلب. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نفوس کا تزکیہ بدن کے علاج سے زیادہ مشکل ہے. وہ اشق پر جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا ریاضت سے اور مجاہدہ سے اور خلوت سے, جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے ہیں, وہ مثل کل مریض کے ہیں جو اپنا خود علاج کر رہا ہے اور اپنا علاج مفید نہیں ہے. طبیب حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بہت سی مثالیں ہیں. طبیعت ساری اور طبیعت اولاد وغیرہ میں سب تربیت اس طرح حضور نے کیا ہے, اپنی مثالیں دی ہیں. وہ ایئر فور آؤ میں معافی طبیب, کہاں طبیب کی کا علاج اور کہیں اپنی رائے, دونوں میں فرق اللہ میں لے کر. پر رسول اطباء القلوب, پر رسول اطباء قلوب ہیں. ولا سبیل الى تزکیتها و سرایہ الا من طریقہم, الا من طریقہم ولا ایدیہم و بمحض انقیاد و تسلیم لهم, واللہ المستعان. پر رسولوں کے بغیر تزکیہ نہیں کر سکتے. متابعت الرسول, کرامات بھی ملے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اولیاء کو اللہ نے کرامات سے دیا کیونکہ انہوں نے مطابقت رسول میں مبالغہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عطیات میں بھی مبالغہ کر کے کرامات سے نواز دیا. انہوں نے مطابقت رسول میں مبالغہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں مبالغہ کر کے کرامات سے مشرف کر دیا. اللہ مشاعرے لکھے بہت اچھے الفاظ معلوم ہے کہ مطابق حضرت کا اکثر بیان اسی پہ ہونے لگا تھا. جتنا بدلا جا مطابعت رسول کا بول رہا ہے وہ حل جزا الاحسان الا الاحسان, جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی تو عنایت بھی زیادہ ہوگی, اور سب سے بڑی عنایت ولایت کا ملنا. اللہ اپنا ولی کیوں بنا دی سیور کے ہوتے محل جزا الاحسان جیسا رعایت اطاعت کا بتلا رعایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. دیکھا بیان قرآن میں ہے یہی ترجمہ غالباً, رعایت اطاعت کا بتلا رعایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت اور مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں, تو اس مریض کے لیے جو اپنا علاج خود اپنی رائے تجویز کرتا ہے جبکہ اس کی رائے طبیب کے بات پر تو تاج کے مقابلے میں کیا ہے کی؟ کچھ نہیں. کوئی دوائیں رہتی ہیں ہمت نہیں پڑتی کھانے کی, جب طبیب کو یاد ہے ہمارے طبیب کچھ آ گیا آج کہ بھائی یہ دوا ہم کھائیں گے, تو بھی دیتے رہتے ہیں ہم کو دے دو. بس تمام انبیاء رسول قلوب کے اطباء ہیں, بس تمام انبیاء و رسول علیہ السلام قلوب کے اطباء ہیں. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اور اس کی اصلاح کے کوئی شک نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع پیری کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جمی العمال لیس علیہ امر النبی مردود, جمی العمال للتی لیس علیہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مردود العلیٰ صاحب ہے. کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. حدیث, جو شخص کوئی عمل کرے جس پر ہماری تائید نہیں ہے یا ہمارا عمل نہیں مردود ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, اے مردود علی صاحبی, سارے ہی لکھ رہے اے مردود علی صاحبی, اس کے صاحب پر رد کر دیا جائے گا. نیز وہ تمام اعمال جن کا منقول ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ مردود ہوں گے, جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں وہ مردود ہے، یعنی اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا. ہر نور فیضان قدر، ہر نور اور سرور جو متقرین جو مقترین بے اتباع سنت نہیں ہے وہ مردود، وہ نور نہیں ہے، وہ سرور نہیں ہے، بلکہ غرور ہے اور گمراہی ہے. ہر نور و سرور کے اس کے ساتھ مقترین نہیں ہے اتباع سنت. وہ سرور صوفیہ کہتے ہیں بل سے روح کو مجاہد آدھے کہتے ہیں، کچھ دکھائی پڑنے لگتا ہے، کچھ نہیں رہتا، وہ صرف ذہنی ایک کوئی کیفیت ہے. ہر نور و سرور متبع سنت نہیں ہے، متابعت سنت نہیں ہے، وہ غرور ہے اور زور جھوٹ ہے. ہر نور بہت اچھا ہمارے سناتے ہیں، ہر نور و سرور کرامت وہی ہے جو مقرون ہو اتباع سنت کے ساتھ. وہ خرق عادت جو مقرون بے اتباع سنت ہو وہ تو ہے کرامت، اور وہ خرق عادت جو مقرون بے اتباع سنت نہیں ہے وہ زور ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کی کوئی وقت نہیں. تو حضرت نے ہم نے فرمایا کہ اجی وہ لوگ بھی اتباع سنت کر سکتے ہیں، یہ جھوٹے بھی کہیں کہ ہم اتباع سنت ہیں ہم کریں گے. پھر فرمایا کہ ان کو اللہ توفیق ہی نہیں دے گا اتباع سنت کی، ہے نا کہ اتباع نقل کے طور پر کوئی جھوٹے لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو حضرت نے جواب دیا کہا نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے گا کہ وہ اتباع سنت ہوں. اتباع سنت بہت اس پر کلام فرما دیا، بہت. مولانا جو بہار کے منت اللہ صاحب آئے انہوں نے پوچھا، بڑی تفصیل سے اس پر بیان کیا. ہر نور انہوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں آتا، کرامات کا ظہور نہیں ہوتا. قال الامام سفیان بن عیینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، یہ میزان اکبر، علیہ تورد الاشیاء علی خلقہ خلقہ وسیرتہ وہدیہ، وہ میزان اکبر اسی پر تولا جائے گا، اس کے اخلاق کو بھی، اس کی سیرت کو بھی، اس کے ہدی کو. ومن وافقہا هو الحق وخالفہا فهو باطل، یہ اس کے موافق ہوئے. ابن تیمیہ ابن قیم کہہ رہے ہیں جن کے تصور کے لوگ ممکن سمجھتے ہیں، یہ ابن قیم. حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن قیم مقامات سلوک کو بالترتیب طے کیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ابن تیمیہ نے کیا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں. امام سفیان معینہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر سب سے بڑی ترازو اور کسوٹی ہے. میں نے لکھا ہے مجھ کو بالکل یاد نہیں تھا، آپ لوگوں کو بیٹھ کر سکھا تھا، کبھی میں سوچا بھی نہیں کیا بیان کر رہا ہوں عموماً. آج میں سوچا اس کو دیکھو اس میں کچھ شاید ہو. ابھی ایک منٹ، بہت اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر سب سے بڑی ترازو اور کسوٹی ہے، تمام چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیرت اور طریقے پر. لہذا جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا. یہ بھی احوال صرف فقہا کے بارے میں نہیں ہے. امام شافعی نے فرمایا نہیں کہ جو ہمارے خلاف سزا کے خلاف اس کو رد کر دو، اس صوفیہ کے لیے بھی ہے، خالی فقہا کے لیے نہیں. صوفی لوگ بھی ہے ہر چیز کو دولے پر، ہے کہ نہیں؟ دو تو ظاہر و باطن دونوں کے لیے ہے. تو امام شافعی کا قول تو بہت سبھی لوگ کہتے ہیں، جو قول ہمارا سزا رد کر دو یا اور کیا سیدنا عبد القادر جیلانی کے جو چاہیں آپ کہہ دیں ترد ہو جائے گا, بولے بات آپ کر دیں گے. محی الدین چشتی جو کہیں کر نہیں, ان کا بھی توڑا جائے گا. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو مختصر, لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اور ان سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں سے کلی طور پہ اجتناب کرے. تانوی نے یہی کیا پورا سردیوں کے بعد جو اقوال ایسے داخل ہو گئے تھے جو طریق کے منافی تھے نکال دیا حضرت تانوی. سید سلمان ندوی وغیرہ نے بھی لکھا ہے بہت حضرت تانوی کی تعلیم میں سب سے, تو انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ جو چیزیں داخل ہو گئی تھی طریق میں جو طریق سے نہیں تھی اس کو نکال دیا. قصد السبیل میں پہلی جو بیت کو اشارہ لکھے ہیں سب لکھ دیا ہے کہ بیت کے لیے یا مقبول اس کی ضرورت نہیں ہے, بس متبع حسنت ہونا کافی ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. باعث گستامی کے لفظ میں نے کہا حال اصل اصل و باعث گستامی یہ ہے کہ وہ رائے تک نہیں پہنچ سکتا بغیر اتباع سنت کے, وہ لفظ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہم لوگ تو اسی جگہ پر رہے ہیں, ان حالات میں بھی محرومی ہے تو بہت افسوس ہے. اصلی محرومی ہے جہاں اسی کا ذکر ہی تر سکے نا. ایک ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم تھے سب جانتے ہیں, آپ کے دوست آ جائے, بہت اچھی تقریر کیا انہوں نے تقریباً کئی تقریر سے خود بگڑ جائے گا تو کیا فائدہ اس کی تقریر کرنے, بس کبھی بھی تقریر نہیں گئے. ہمارے دیہات میں بہت عمدہ تقریر کیا, واقعی ہم لوگ بھی بس ہم لوگ سمجھے کہ حضرت بہت خوش ہو گئے, خوش تو ہوئے لیکن ان کو تقریر پھر کرنے نہیں دیا. مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے زیادہ پہنچ جائیں گے. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. معاشرت کو دیکھو حضور کی کیا معاشرت تھی, رہن سہن کیسا تھا, تین نماز نہیں حضور صلی اللہ لکھا ہے. حضرت ایک شخص آ رہا تھا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسا اخل اشیرہ یہ بدترین آدمی جب آیا تھا علانہ لہو الکلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے نرم بات کیا, اس کے کچھ انتظام کیا ناشتہ واشتہ کے لیے. علانہ لہو الکلام ہوتے ہی ہیں لیکن اس وقت وہاں یہی یہ بہت مشکل پڑی. حضرت کہتے تھے آ رہا تھا ایک شخص, فرمایا حضور نے خود فرمایا بے ساکور اشیرہ یہ اپنے قبیلے کے بدترین آدمی ہے. جب آیا تھا علانہ لہو الکلام, کلام اسے نرم کیا تو حضرت عائشہ کو کہا سب کہا یا رسول اللہ ابھی آپ نے یہ کہا یہ کر رہا ہے, بہت مشکل ہوا. حضور اس کا بے سا بدترین آدمی ہے اور اس کے لیے مہمان نوازی ضیافت اتنا ہے. کہا اے عائشہ ہم کو کب تم نے فوش کلام کر دیا دے گا, یہ سیرت حضور سے یہ سیرت. تبلیغ میں بھی سیرت ہے, دعوت میں بھی سیرت ہے, بہت سی ہماری کتاب ہے تربیت اولاد, ہماری کیا مجھے ترجمہ ہے اس کتاب میں نے لکھا کہ ایسی سیرت تربیت پر کتاب اسلام میں نہیں لکھی گئی. اس کا خلاصہ بہت سی مثالیں بہت ہیں اس موقع پر. یہ جسے نماز کے لیے کہا بے سلے فرنے کے لئے سلے, اسے اخلاق کے بارے میں تم نے ہر بک زندگی کبھی قریشیوں کے متعلق کسی نے کچھ کہہ لیا تھا, حضرت ابو کثیر غصہ ہو گئے کہ تم قریشیوں کے متعلق یہ بات کہتے ہو. آگے نقل کیا ہے. کہا اے ابو بکر تم نے ان لوگوں کو خطرناک کیا تو اللہ کو خطرناک کیا, جا کے معافی مانگو. ابو بکر یہ سیرت عائشہ کے لیے کیا تربیت, کیا تربیت آخرت کو پیش نظر. بس جہاں وہاں کی درستگی ہے سب کرو, اور جہاں اسی وہاں کی درستگی میں خلل پڑے چھوڑ دو اس کو, اصل وہی. بل آخرت و خیر اب کا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. یہی تربیت ان لوگوں نے بھی یہی تربیت دی. بہرحال بچہ ابتدا طریقہ اپنے نفس سے مجاہدہ کر, اور اس سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے جن کے بارے میں ان کے موجدین کا دعویٰ ہے کہ وہ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں, بالکل غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ ہی اصل کام ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کان من قبل لفی ضلال. یزکیہم یہاں مقدم کیا ہے, یعلمہم بعد میں, اور بعد میں یعلمہم کو مقدم کیا ہے, اس کی بھی لکھا ہے کہ وہاں اس لیے کہ تعلیم اصل تب تزکیہ ہوگا, اور یہاں تزکیہ کو اس کے درجے کے بعد سے مقدم کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال وآخرین منہم لم یلحقوا بہم. خدا کرے ہم علماء ہیں, یہ لوگ اس میں آ جائیں, ہم وہ کام کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی طرح متوجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے. ایک امام تھے, وہ گئے کسی اپنے, کہا میں 10 سال وہاں رہا, 9 سال ادب سیکھا, 1 سال علم سیکھا ادب, اترکو کلھا آداب. بہرحال مختصر تھا, مجھے دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, اتباع تمام مشائخ علماء ہمارے سب اس وقت کہتے ہی چلے اور بادشاہ سے زیادہ بہت مطابقت ہے سنت کے. اخیر میں مولانا کا یہ تھا کہ دیکھو استنجا کرنے کیسے کرتے ہو, اس بیت الخلاء میں جاتے یہ دعا پڑھو. اخیر میں اسی پر بیان کرنے لگے, اسی میں سب کچھ ہے, اتباع سنت, عقل میں بھی ہو, شروع میں بھی ہو, ان سب چیزوں میں بھی. یہی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. یہ آخری بیان ربیع الاول کا گویا کہ میں کیا ہے کہ اصل بے سر وہ اس طرح تم میں مکالم الاخلاق, یہ اخلاقی تعلیم. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے عملی طور سے اس کو اختیار کرنے کی, علمی اعتبار سے بھی, عملی اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے. اللہ ہم لوگوں کو متبع سنت بنا دے, اقوال افعال احوال اللہ تعالیٰ توکل, اللہ تعالیٰ اپنی نسبت محبت سے سفر فرمائے. اللہ الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے دے. ربنا تقبل منا. ماشاء اللہ حضرات بڑے لوگ موجود ہیں, اللہ ان حضرات کی برکت سے ہم سبھی کی اصلاح فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.